program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 listopada, zbliża się 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Koniec politycznej kariery byłego ministra transportu. Po wyroku w sprawie zegarka Sławomir Nowak zrezygnował z mandatu posła. Były wiceszef BOR-u na ławie oskarżonych ruszył cywilny wątek sprawy katastrofy smoleńskiej. Rekordowo niski kurs rubla to efekt decyzji, że kraje OPEC nie ograniczą produkcji ropy. Na początek jednak polityczne konsekwencje sądowego wyroku. Sąd uznał dziś, że Sławomir Nowak jest winny niewpisania do oświadczeń majątkowych cennego zegarka. Polityk zapowiada odwołanie, ale zrzeka się mandatu posła i członkostwa w klubie Platformy. Sławomira Nowaka w sądzie nie było, dlatego wyroku odsłuchała pełnomocniczka i prokurator. Sędzia Dorota Radlińska nie miała jednak wątpliwości, że Nowak świadomie nie wpisał zegarka do kolejnych oświadczeń majątkowych. Posiadając wiedzę o cenie, co najmniej godził się na zatajenie prawdy w tych oświadczeniach. I nie przekonały sędzia argumenty, że Nowak nie wiedział, iż tak osobistą rzecz jak zegarek do oświadczenia należy wpisać. Wyznaczając w drodze ustaw nakazy, zakazy, wymagać należy, aby nie tylko rozumieli tworzone przez siebie prawo, ale także, aby się do niego stosowali. Prokurator nie krył satysfakcji i podkreślał, że to dobry przykład dla innych. Obrońca z dziennikarzami rozmawiać nie chciała. Sam Sławomir Nowak wydał oświadczenie, z którego wynika, że zrzeka się mandatu posła i rezygnuje z członkostwa w klubie PO, ale nie rezygnuje, jak napisał, z obrony dobrego imienia. Dlatego od tego wyroku będzie apelacja. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza zaprzecza doniesieniem o niszczeniu kart do głosowania. Podkreśla, że na takie praktyki nie pozwalają przepisy, nawet wtedy, gdyby nie było żadnych protestów przeciwko wynikom wyborów, mówi sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Brakowanie kart może następować wyłącznie po prawomocnych wyrokach sądów okręgowych, które stwierdzą kwestię ważności wyboru, a w przypadku, gdy nie było żadnego protestu wyborczego, po upływie terminu na zgłaszanie protestów. Ten termin na zgłaszanie protestów jeszcze nie upłynął. Władze PKW zwróciły się do regionalnych delegatur o nieniszczenie wyborczych dokumentów także po upłynięciu okresu odwoławczego. Ruszył proces byłego wiceszefa BOR-u. Generał Paweł Bielawny jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków w trakcie przygotowania wizyt VIP-ów do Smoleńska w kwietniu 2010 roku. Prokurator Józef Gacek odczytał dziś akt oskarżenia. Nie wyznaczył dowódcy lub dowódców zabezpieczenia obydwu wizyt, co skutkowało niemożnością zrealizowania procesu kierowania działaniami ochronnymi, to jest planowania, organizowania i realizowania zabezpieczenia obydwu wizyt. To tylko niektóre z wielu błędów, jakich zdaniem śledczych dopuścił się wiceszef BOR-u. Generał Bielawny, jak dowodził prokurator, nie zlecił również przeprowadzenia rekonesansu na miejscu wizyt w Smoleńsku. Bielawny nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Wyjaśnienia w sprawie będzie składał na rozprawie 8 grudnia. Był ikoną polskiej kultury, tak zmarłego dziś aktora Stanisława Mikulskiego wspominają przyjaciele i aktorzy. Wydawca biografii zmarłego aktora, Krzysztof Gęczelewski, nie ma wątpliwości. Był wielkim aktorem, który kochał teatr, teatrowi się poświęcił. Zagrał w 60 rolach filmowych, w 80 rolach teatralnych. Moim zdaniem był ikoną kultury. Choć Stanisław Mikulski ma olbrzymi dorobek aktorski, to wszyscy na zawsze zapamiętamy go jako Hansa Klossa z serialu Stawka większa niż życie. Zdaniem filmoznawcy Karola Szafrańca ta sława jest w pełni zasłużona. Magia Stawki polega na tym, że jakby niezależnie jak oceniać warstwę merytoryczną, propagandę tego serialu, to jednak bardzo dobrze zrealizowany serial szpiegowski, w którym właśnie Mikulski cały czas gdzieś ma tą swoją taką charyzmę i potrafi przyciągać i młodszych, i starszych widzów. Stanisław Mikulski odszedł w wieku 85 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Dobra wiadomość dla kierowców, zła dla rosyjskiego budżetu. Organizacja zrzeszająca wydobywców i eksporterów ropy naftowej OPEC zdecydowała się utrzymać wydobycie surowca na niezmienionym poziomie. To oznacza kolejne spadki na naszych stacjach benzynowych i fatalną wiadomość dla Rosji, mówi analityk biura maklerskiego X-Trade Brokers Paweł Kurdala. Cena ropy spada, rubel się osłabia, giełda w Rosji spada. Rosyjskie spółki informują o bardzo słabych wynikach. Na przykład Łukoil dzisiaj podał wyniki za trzeci kwartał. Jest to spadek zysku rok do roku o prawie 50%. Cena ropy jest najniższa od 4 lat i wynosi ponad $70 za baryłkę. To największe święto rodzinne za oceanem. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Specjalne życzenia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przesłał astronauta NASA Barry Wilmore. Astronauta przypomina, że święto sięga czasów, gdy pierwsi osadnicy w Ameryce przeżyli ciężkie czasy i dziękowali Bogu za to, co od Niego otrzymali. Z pokładu stacji Wilmore podziękował amerykańskim żołnierzom. I'm thankful for people. Jestem wdzięczny, że są ludzie, którzy wstają rano i idą do pracy, a ta praca w ich przypadku oznacza, że mogą z niej nie wrócić. Astronauta dziękował też za wolność oraz za stan nieważkości. Wilmore przyznał, że będzie ucztował, zje między innymi wędzonego indyka i ciasto z żurawiną. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. O sporcie teraz Michał Gąsierowski. To było pierwsze potknięcie Legii w tegorocznej Lidze Europy. Mistrzowie Polski przegrali 0-1 z Lokeren. Zwycięskiego gola już w 7 minucie strzelił Vanaken. Później Legia atakowała, ale nie dość skutecznie. Właściwie to spotkanie niewiele różniło się od pierwszego meczu z Lokeren, twierdzi Michał Żyro. Graliśmy podobnie jak w pierwszym meczu u siebie. Takim samym stylem chcieliśmy zagrać. Również ten mecz był szarpany, tak jak w Warszawie. Mieliśmy również swoje sytuacje, gdzie powinniśmy zdobyć bramki. I myślę, że tutaj gdyby jedna bramka, to byśmy na pewno rozmawiali w innych humorach, w innych nastrojach. A tak, humory są nie najlepsze. Czego Legii zabrakło do zwycięstwa, wie Jakub Rzeźniczak. Dokładności i konsekwencji troszeczkę. Myślę, że jeśli wygram ten ostatni mecz, to o tym dzisiejszym potknięciu wszyscy szybko zapomną. Na pewno nie będzie łatwo i myślę, że akurat w tym meczu faworyta nie będzie, bo my u siebie też jesteśmy bardzo mocni. A właśnie, przed Legią jeszcze jeden mecz w fazie grupowej. I to wyjątkowo ważny, bo o pierwsze miejsce w grupie. Zmierzy się z Trabzonsporem, który dziś pokonał 3-1 metalista Charków. W tabeli swojej grupy Legia ma 2 punkty przewagi nad Trabzonsporem. Jest o co walczyć, bo pierwsze miejsce w grupie gwarantuje rozstawienie w losowaniu meczu w kolejnej fazy. Fatalnie zakończył się dziś mecz dla Artura Jędrzejczyka z FK Krasnodar. Obrońca naszej reprezentacji zerwał wiązadła krzyżowe w kolanie i czeka go mniej więcej pół roku przerwy. Krasnodar nie ma też szans na awans do kolejnej rundy. Oprócz Legii i Trabzonsporu pewne awansu są za to Dynamo Moskwa, Everton, Dynamo Kijów, Fiorentina i Feyenoord Rotterdam. Feyenoord pokonał dziś 2-0 Sewillę Grzegorza Krychowiaka i Hiszpanie muszą jeszcze powalczyć o kwalifikację w kolejnym spotkaniu. O kwalifikację walczyli dziś również skoczkowie. Chodziło oczywiście o wywalczenie startu w konkursie w Kusamo. W zawodach zobaczymy bieguna kubackiego Żyłę i Zniszczoła. Do zawodów nie zakwalifikowali się za to Kot, Ziobro i Hula. Dobrej pasy nie mają też koszykarze PGE Turowa z Gorzelec. W Eurolidze przegrali dziś wyraźnie w Stambule z Fenerbahce 74-89. W tabeli grupy mistrzowie Polski zajmują więc wciąż ostatnie miejsce z zaledwie jednym zwycięstwem na koncie. W następnej kolejce zagrają z Barceloną, w której jedną z gwiazd jest Maciej Lampe. Na dziś to wszystko. Jutro sport od 7 rano. Na południu chmury, wszędzie indziej przejaśnienia. Taka pogoda jutro od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 2 we Wrocławiu. To maksymalne wartości w ciągu dnia, bo w nocy temperatura spadnie do minus 8 stopni na północnym wschodzie, od minus 3 do minus 1 w innych regionach. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Zaśpiewam piosenkę Amy Winehouse. Musiałam po prostu. Jesteście tam? Hej, jesteście naprawdę. Przyszli ludzie. O, ludzie. Hey, hey. Well, sometimes I look. Dzisiejsze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy otworzyła Natalia Przybysz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie jestem dumna z tego nagrania. Ale ono jest bardzo fajne. Dziękuję. Ten głos należy do Natalii. Ciekawe, czy spodoba ci się fragment większej całości, którego posłuchamy za chwilę. Czy podobała się ta wiolonczela? Bardzo. I kontrabasy też. Kontrabasy też. To jest fragment koncertu fortepianowego numer 2 Brahmsa. Później na fortepianie cudownie będzie grał Sir Clifford Carson, ale my nie jesteśmy audycją, w której przedstawiamy muzykę poważnie. Ja specjalnie wyjąłem ten fragment z tego powodu, że ty kiedyś grałaś na wiolonczeli. Czy czasem jeszcze sięgasz po ten instrument? Miałam nawet taki incydent z zespołem Baba i zagrałam z nimi taką trasę i płytę nagraliśmy pod tytułem The Wrong Vampire z ich aranżami muzyki Krzysztofa Komedy z filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów Polańskiego i byłam wtedy chyba w 8 miesiącu ciąży z wielkim brzuchem i z taką małą wiolonczelką w trasie. Wyglądało to, myślę, że dosyć dziwnie wszystko razem. I śpiewałam również głosem wilczycy. Te wszystkie takie dziwne horror, z horroru rodem, ze śpiewy. Ale czy to znaczy, ale że... jestem rzeczywiście, jak to Piotruś Zabrocki powiedział, nie, kto to powiedział? Nikiforem wiolonczeli. A, Nikiforem wiolonczeli, bardzo tak. Ładnie. To nie jest ojczyste dźwięki. Ale lubisz ten instrument? Bardzo. Kupiłam sobie w ciąży właśnie wiolonczele w ramach po prostu nudy i chęci obcowania z czymś, co jakoś tak wibruje ciepło i fajnie. Więc sobie tylko w domu grywałam. Ja nieprzypadkowo ten fragment zaprezentowałem w naszej audycji, w rozmowie, która będzie dotyczyła generalnie twojej nowej płyty zatytułowanej Prąd, która jest, no właśnie jaką płytą, to za chwilę o tym sobie porozmawiamy, ale chciałbym przede wszystkim słuchaczom uzmysłowić, bo być może tego nie wiedzą, jak jesteś bardzo gruntownie wykształconym muzykiem, jak poruszasz się po bardzo różnych obszarach muzycznych i moje pytanie, czy to ci pomaga, czy przeszkadza w tworzeniu muzyki, którą teraz robisz? To, czego się nauczyłam w szkołach muzycznych, których nie pokończyłam, oprócz podstawówki, ale za to zaczęłam ją za późno, to mi wszystko pomaga, ale mam wrażenie, że mogłabym dużo lepiej się wykształcić, zanim się za to wszystko wzięłam. Mi raczej brakuje wiele, mam wrażenie. Pokora. To także jest... mam uczucie, że naprawdę gram z muzykami, którzy po prostu pokończyli, na przykład Hubert Zemler skończył Akademię Muzyczną i naprawdę z nim jest taka rozmowa, że ja po prostu rozkładam w myślach kajet i notuję. Uważam, że tak, że chciałabym, mam naturę ucznia i chciałabym więcej umieć, o tak. Jednak twoim taką domeną, w której się poruszasz wręcz perfekcyjnie, jest scena i byłem na twoich bardzo wielu koncertach, wiele miałem przyjemność zapowiadać, jeszcze z zespołem Sea Stars i powiem szczerze, że zawsze robiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Jeszcze muszę państwu powiedzieć jedną rzecz. Natalia jest w ogóle nieświadoma tego, jaką muzykę przygotowałem do dzisiejszej audycji. Każde... Nie wiem, ja żyję już teraz od tej Amy Winehouse, gdzie się tak myliłam, to teraz już żyję w stresie. Co jeszcze Polskie Radio ma za jakby tutaj... Dobrze, to teraz... Ty, Kirku, masz skitranę. Słuchaj, to jeszcze teraz wyjąłem nagranie, które też jest bardzo stare i tak ma ponad 10 lat. O nie. Niczego nie musicie udowadniać, że znacie jakiekolwiek nasze piosenki. A. Do góry! Do góry! Wszyscy ręce! Mr. B-A-R-T-E-Q. Yo, he wanna get involved with you. Mr. B-A-R-T-E-Q. Yo, he wanna get info with you, Mr. B-A-R-T-E-Q. Yo, he wanna get info with you, Mr. B-A-R-T-E-Q. Yo, he wanna get info. Stuck in the ghetto, looking good but looking down. Said she needed inspiration. I said get your shit, 'cause we going uptown. When she got inside the car, she was a dark-skinned girl with a pretty cool rose. She was doing best to try to hide her scars. Because I know that I'm the one you're thinking of. Oh, Złote czasy Sisters. Tak. Kiedy byliście bogami wręcz, wchodziliście na scenę i wszyscy po prostu szaleli. A wy, takie skromne dwie dziewczynki, które cieszyły się tym, że mogły zaśpiewać dla kogoś, tak, w dresikach. I to było po prostu fantastyczne uczucie. Ja pamiętam na pierwszym koncercie, na którym was widziałem, tata podszedł wasz do mnie i mówi tak, słuchaj, czy coś z nich, nie, jeszcze per pan byliśmy wtedy, i mówi tak, czy coś z nich będzie? Ja mówię, tak, będzie. I zostało. Kurde, dobre to. Podobało mi się to. Tak, podobało się? To chciałbym ci jeszcze przypomnieć jeszcze jedno nagranie, które znasz doskonale, z czasów Sisters. Nagranie zremiksowane i ten remiks bardzo mi się podobał. Relationship before I flip for the devil's cup I must sip, cause my soul's been sold, singing ambrosia and gold, and this cup's gone cold. In reality I must believe I'm a sound to be free. If you wanna touch a prize with me, hold my hand and just fly with me. Let the bassline pop your heart and just cry with me. Burn yourself from the outside to the core with me. Huh. Hold tight to your right for flight and launch yourself into the midnight abyss of improvised life and bliss. Kiss the beauty you behold and don't withhold your love. Be bold with love, let your love be told with love. My music, it's my mistress, and in love and in hate I equate. My music, it's where I wanna be, that's where she sets me free. My music, I believe. My music, it sets me free. Przypomniałem dwa nagrania zespołu Sea Stars, bo chciałem cię po prostu zapytać, co dała ci praca z tym zespołem, z tymi muzykami? Ostatnio zrozumiałam, właśnie rozmawiając z kimś o tym, że to nie była łatwa praca na pewno, ale byliśmy bardzo, bardzo entuzjastyczni też w tym, co robiliśmy i mieliśmy bardzo dużo zabawy. Więc w ogóle totalne podwaliny i umiejętności pracy przy robieniu piosenek i taki wewnętrzny królik, ja to tak nazwałam, że posiadam wewnętrznego królika, czyli jakby jestem przez to, ile czasu my razem ze sobą spędziliśmy. Ja byłam wtedy młoda i Maś była wtedy bardzo młoda. Jak robiliśmy te kawałki, ile czasu Maruś z Bartkiem nad nami jakby tam wystali i ile żeśmy tam potu i łez przetoczyły przez te kabiny różne, które ewoluowały stopniowo, studyjne w naszych domach, w naszym domu tak naprawdę. To się po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno we mnie zakorzeniło i do tej pory tak naprawdę gdzieś tam wewnętrznie, jak nagrywam coś robię w studio, to mam to po prostu w sobie, że taki perfekcjonista, którym jest Bartek Królik, jakoś gdzieś tam we mnie pozostał. Taki mini... to będzie taka linijeczka, którą po prostu trzeba w sobie jakąś mieć, żeby jednak... Kurczę, dyscyplina wewnętrzna. Taka wewnętrzna dyscyplina, tak. I taka jednak krytyka wewnętrzna, która... Wiem, że poza tym jestem panną, więc to jakby jest trochę w mojej naturze i moja siostra też jest panną. Więc my jesteśmy, lubimy perfekcjonizm, ale ten taki rygor i taka lupa jakoś tam pozostała. I ostatnią płytę, którą nagrywałam właśnie z Jurkiem Zagórskim, który jest producentem tej płyty, to powiem szczerze, że wokali on w ogóle nie produkował. Ja liczyłam na to, że skontaktuję się jeszcze z poprzednim producentem wokalu z Cosmic Blues, Jankiem Komarem, ale on z drugiej strony też jakoś nie czuł tego projektu, więc ja sama zostałam po prostu w sytuacji, gdzie sama musiałam siebie produkować swój śpiew. I powiem szczerze, że musiałam bardzo silnie odwoływać się do wewnętrznego królika, żeby to po prostu jakoś na poziomie zaśpiewać. Ja chciałbym ci jeszcze, Natalko, przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, oprócz fantastycznej piosenek, które zostawiliście jako Sea Stars, płyt, setek koncertów, którymi cieszyliście ludzi, to chciałbym przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną historię. Wy daliście tak naprawdę Polsce zespół Sofa i Tomka Organka. I nie wiem, czy przypominasz sobie tę historię. Kiedyś miałem przyjemność zapowiadać wasz koncert w Bielsku. Siedzieliśmy po tymże koncercie w hotelowym korytarzu, rozmawialiśmy o muzyce i nagle wy obydwie, i do tego się Bartek później jeszcze dołączył, nawet Maruś się ożywił mocno, bo powiedzieliście, graliśmy niedawno koncert w Toruniu i baliśmy się wyjść po saporcie na scenę, bo to był fantastyczny zespół. I ja wtedy, a co to był za zespół? A taki zespół z Torunia Sofa. I ja się wtedy zainteresowałem tą Sofą, wziąłem kontakt do Tomka Organka, no i to później już poszło. Zaczęliśmy grać w trójce, później pierwsza płyta, druga, trzecia, teraz duży sukces Tomka Organka solowy. Także i to tak naprawdę duża zasługa w tym wasza, bo to... Miksowany przez Antosa zresztą. Tak, bo to właśnie wtedy zaczęło się to wszystko na tym hotelowym korytarzu w Bielsku Białej. Ale my dzisiaj rozmawiamy o tobie. Wspomniałaś o tym perfekcjonizmie. Pierwsza solowa twoja płyta wyszła w roku 2008, natomiast w 2010 wyszła płyta, która dla mnie jest absolutnie perfekcyjna pod każdym względem. Posłuchajmy. ciała, każdy gram twojej duszy. Wtedy zakochana byłaś, czy taka bardzo pełna duchowości, jakaś taka uduchowiona? Nie wiem. Po prostu jak słucham tej płyty, to mam wrażenie właśnie, że ona ma dobry tytuł. Ale nie wiem, czy mogę teraz powiedzieć to, co ci powiedziałam wcześniej, że gdyby to było gram czegoś innego na dół i tak bym śpiewała, to by to się nie nadawało. Dobrze. To ja jeszcze może, rozmawialiśmy tutaj poza anteną o różnych twoich, że tak powiem, stanach emocjonalnych, o tym, jak przeżywasz sztukę. To ja jeszcze może tylko jedną historię opowiem, że rzadko się zdarza, żeby polski artysta, mając taką pozycję jak wy w Sea Stars, jeszcze korzystał z pomocy nauczyciela śpiewu w Wiedniu. Czy z tym nauczycielem miałyśmy zawsze kontakt i on nas uczył od 10 roku życia mniej więcej. Także Hannibal jest człowiekiem, który jakoś zawsze... A kim jest Hannibal? Hannibal w Wiedniu mieszkał dlatego, że śpiewał w operze wiedeńskiej. Ale najbardziej ciekawym chyba wątkiem z jego życia jest to, że jeździł w trasy koncertowe i śpiewał z Niną Simone. Ponieważ jest Amerykaninem z Oakland w Kalifornii i, że tak powiem, bardzo, bardzo wcześnie wkroczył jakoś tam w mojej Pauliny życie. Przyjechał do warsztaty, do Warszawy przyjechał i zrobił warsztaty muzyczne i wtedy my zrozumieliśmy, że chcemy w ogóle zająć się muzyką na życie. Już my tak mało lat. Czy to również Hannibal sprawił, że nie bałaś się sięgnąć po tak z jednej strony wyświechtany, nie boję się tego słowa, repertuar, jak piosenki Janis Joplin z repertuaru Janis Joplin i po ten sposób śpiewania? Nie, zupełnie nie. Akurat to nagrałam zupełnie w tajemnicy przed Hannibalem, tą płytę. I nawet się bałam, co on powie później, jak usłyszy. I co powiedział? Powiedział, że wiem, jak to robić i że mój głos jest zdrowy, bo ostatnio, jak właśnie przyjechał do Polski, to posłuchał tej płyty i po tym zrobił mi, że tak powiem, rozśpiewanie, research. Powiedział, że wszystko jest okej. I że słyszy tam dużo, dużo, dużo różnych div na tej płycie. Tak mi trochę posłodził. Nie uwierzysz, ale moim ulubionym piosenką z tego albumu jest jedyny utwór, który nie jest tak zwanym coverem. Czyli piosenka zatytułowana Niebieski. Stylową, fajnie, bardzo dobra piosenka. Jedyna, która nie jest, tak jak powiedziałem, coverem na znakomitej płycie Cosmic Blues, której słucha się z wielką przyjemnością. I tak dotarliśmy do twojego nowego albumu zatytułowanego Prąd. Zanim ci jeszcze poproszę o to, żebyś opowiedziała o tym albumie, to ja tutaj przygotowałem małą niespodziankę, troszkę hałasu będzie. Przepraszam bardzo państwa, bo to mało radiowe, ale przyniosłem kilka płyt winylowych i teraz spójrz sobie, Natalia, na te płyty i chciałem zobaczyć, czy któraś z nich, przepraszam za te wszystkie dodatkowe efekty, ale rozkładamy płyty, czy któraś z tych płyt mogła mieć wpływ na twój album zatytułowany Prąd? Are you experienced? Zdecydowanie. Jimi Hendrix. Tak, jeszcze do tego jest... Oczywiście to są takie, że tak powiem, odważne słowa, bo któż nie chciałby być, że tak powiem, zainspirowanym Jimi Hendrixem w sposób odczuwalny i jakoś tam dla słuchacza, no więc jakby ja po prostu uwielbiam tą płytę i rzeczywiście przez jakiś czas już u mnie ona długo na gramofonie się obraca, ale... Jest jeszcze Frank Zappa, jest Jonathan Wilson, jest The Black Keys, którzy czerpią głębokimi tak garściami z bluesa. Później jest taka słynna płyta Dr. John Bloomfield, tak, takie słynne trio. I jest Muddy Waters, czyli ci, którzy tak naprawdę mieli olbrzymi wpływ na muzykę i wydaje mi się, że gdzieś tam echa każdej z tych płyt pobrzmiewają na twoim nowym albumie. Taka jest moja opinia. Jeżeli ty to odczytujesz w ten sposób, to jestem bardzo szczęśliwa, że tak to odczytujesz. No, bardzo mi się to podoba, ale oczywiście są to tacy klasycy, takie składniki odżywcze dla mnie totalnie ważne. Dobrze, to może teraz posłuchajmy... Gdzie jakby czuję się taka po prostu jakby mała, maluczka pchła na ich wielkiej, tłustej sierści. O tak. No nie, to teraz będzie dużo słodyczy w takim razie, przynajmniej w tytule. Bius, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało. To jest pierwszy singiel z twojego nowego albumu, zatytułowanego Prąd, czyli piosenka Miód. Zaczyna się dość kontrowersyjnie, jeśli chodzi o słowa. Możesz się jakoś wytłumaczyć z tego? Z tych słów początkowych? Tak. Pisałam tą piosenkę pod wpływem różnych, przeróżnych uczuć i emocji wywołanych rozpoczęciem mojej terapii, tak naprawdę. I wiadomo, jak może wiele z państwa osób, może możliwe, że wielu z was spróbowało pójść kiedyś na terapię do psychologa, to wychodzi się po pierwszej sesji naprawdę z takim poczuciem ogólnie rozbicia i właściwie nie wiadomo, czy jestem nienormalna, czy właśnie jestem normalna. I jakby człowiek jest tak bardzo rozczłonkowany na różne atomy. I jakby myślę, że pozostaje albo iść w to i po prostu zacząć kleić i lepić to wszystko z powrotem w całość, albo należy to pozostawić, już jakby się nad tym nie zastanawiać. No więc to było takie coś, że nie wiedziałam, gdzie mam przód, gdzie mam tył. A sam początek piosenki to akurat była taka sytuacja, że pracowałam wtedy nad nowym projektem jeszcze z Rafaelem Rogińskim, który jest wspaniałym gitarzystą, z którym mamy teraz taki zespół Shy Albatros. I na Żoliborzu w takiej pracowni u bardzo fajnego człowieka. Kurde, niestety mam sklerozę. W każdym razie przychodziłam do niego na próby i po prostu on jednego dnia powiedział mi, że jakaś koleżanka, czy ktoś do niego powiedział rano coś takiego. I ja po prostu, mi to jakoś zapadło w pamięć, że ktoś do niego przyszedł i powiedział mu, że śniło mu się, że ma wielki biust. I że nim machał w ogóle coś tam. I ja sobie myślałam, Boże, co za abstrakcyjna rozmowa. Po czym jakoś to mi utknęło w mózgu. Od tego się zaczęła piosenka, a reszta... A reszta pisałam pod wpływem jakiejś intuicji. I tak naprawdę dopiero po roku skumałam, o co mi chodziło. Mniej więcej. I tam naprawdę jest treść. I tam naprawdę o dużo chodzi. Tak, to prawda. Kolejny utwór, który chciałem zaprezentować, a później jeszcze porozmawiamy o muzykach, bo już zaczęłaś tutaj troszeczkę o tym rozmawiać, a to bardzo ciekawy przypadek. U DJ Lenara byliśmy. U DJ Lenara, o. Tak, tam było bardzo dużo roślin wspaniałych. Kolejny utwór, który... Doniczkowych. Doniczkowych, dobrze. Który wybrałem, to będą, tak a propos roślin doniczkowych, kwiaty. Kwiaty ojczyste. Nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą kąszcze róże, stukolorowe pióra w bawie, w parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Dziewanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu, przy księżycu. Kocham was, kwiaty, gwiazdy nad Wisłą narwią pukiem. Zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Gliwicą. Bardzo pięknie. To teraz porozmawiajmy o muzykach, którzy tutaj z tobą na tej płycie grają, o Tymonie Tymańskim, bo to wszystko jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tak nam się ta rozmowa tutaj ładnie rozpłynęła, że już będziemy powoli kończyć audycję. Tak, mój zespół, z którym gram koncerty i z którym nagrałam tą płytę, to Jurek Zagórski na gitarze i jest też w większości kompozytorem wszystkich piosenek razem ze mną. Filip Jurczyszyn gra na basie i na banjo w Królowej Śniegu. Jest też to jego kompozycja, którą ze mną zrobił. I jest jeszcze drugi gitarzysta, Mateusz Waśkiewicz, autor muzyki do Prądu, do piosenki Prąd. I jest Hubert Zemer, perkusista, z którym gram już długo i też również w Shy Albatrosie też. A ten szaleniec, który tam się nagle pojawił, Tymański? A Tymon to jest... Ja tak mówię, bo to mój przyjaciel. To tak z czułością. Tak. Tymona zaprosiłam na płytę, ponieważ on wcześniej mnie zaprosił, postanowiłam nie być cienka i też go zaprosić. I wystąpił w piosence XJS. A ja zaśpiewałam u niego na płycie w Rock and Roll, która teraz wyszła i dzięki niemu jak się pracowało z Tymonem? Fantastycznie. Tak naprawdę nagrywaliśmy każdy w swoim studio. Ale później graliśmy trasę letnią i mogłam sobie pośpiewać z Tymonem piosenkę Davida Bowiego Space Oddity i z jego zespołem tranzystorowym śpiewałam jeszcze Boba Dylana My Back Pages. A jakiego muzyka chciałabyś mieć u siebie w zespole? Jeszcze? Dodatkowego? Takiego, o którym marzyłabyś, żeby z nim zagrać. Żeby był twoim muzykiem w zespole, z całego świata. Właśnie ja nigdy na takie pytanie nie umiem odpowiedzieć, ponieważ jakoś mierzę te możliwości i to mnie ogranicza. Ja nie umiem tak powiedzieć. Dobrze. To ostatnie pytanie, które mam do ciebie dzisiaj. To czy trudno jest dzisiaj być twórcą takich prawdziwych, szczerych piosenek w dobie producentów, w dobie tego całego blichtru showbiznesowego, efektów, remiksów i tak dalej? Mam nadzieję i sama jestem takim człowiekiem, który jednak szuka jakiejś prawdy i czegoś mniej przetworzonego. Zarówno jedzenia, jak i relacji naturalnych z ludźmi szczerych i muzyki, która jest bardzo rdzenna i czysta. Czy w grudniu czy też wraz z Nowym Rokiem będzie trasa koncertowa? Będzie w lutym. W styczniu mam wakacje, bo w styczniu trzeba uciekać z Polski, moim zdaniem. A w lutym będziemy znowu grać. I w grudniu jeszcze pogramy trochę też. Natalia Przybysz była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za przybycie do naszego studia. Dziękuję za bardzo szczere i piękne